ผู้หลงลืมสติมุตตสติสูตรภิกษุทั้งหลายโทษแห่งบุคคลผู้ลืมสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วนอนหลับ5ประการเหล่านี้มีอยู่คือ1ย่อมหลับเป็นทุกข์2ย่อมตื่นเป็นทุกข์3ย่อมฝันลามก4เทวดาย่อมไม่รักษาและ5น้ำอสุจิย่อมเกลื่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอานิสงส์แห่งบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะในการนอนหลับ5ประการเหล่านี้มีอยู่คือ 1. ย่อมหลับเป็นสุข 2. ย่อมตื่นเป็นสุข 3. ย่อมไม่ฝันลามก 4. เทวดาย่อมรักษาและ 5. น้ำอสุจิย่อมไม่เกลื่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์แห่งบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะในการนอนหลับ5ประการเหล่านี้แหละและนี่คือรายการธรรมรับอรุณตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนำคำสอนของผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากสอนบอกไว้ก็ 2,000 กว่าปีข้อมูลนี้ยังไม่เก่าเลยท่านผู้ฟังลองคิดดูเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอากาลิโกหมายความว่าไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยการเวลาจะสมัยก่อนโน้นหรือจะสมัยนี้คนเราก็มีผัสสะคนเราก็ยังมีกามมีกิเลสคนเราก็ยังปฏิบัติตามศีลธรรมได้อยู่เหมือนเดิมอันนี้คือลักษณะของธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเรามาฟังธรรมะกันในแต่ละวันท่านผู้ฟังจุดประสงค์นั้นก็คือให้กิเลสเนี่ยให้อวิชชาตัณหาอาสวะต่างๆที่มันอยู่ในใจของเราบ้างให้มันลอกออกไปบางทีในชีวิตของเรามันมีด้านมืดอยู่เช่นความท้อแท้ท้อถอยอ่อนแอความคิดไม่ดีความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจเพื่อนบ้านบ้างลูกบ้างผัวบ้างเมียบ้างเพื่อนที่ทำงานบ้างเอาด้านมืดนี้ออกไปเอาออกไปได้ก็ด้วยการฟังธรรมะฟังธรรมะแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังอย่าให้เป็นอาหารของด้านมืดเพราะตัวธรรมะเองจริงๆแต่บอกว่าเราฟังดีเข้าใจได้ด้วยบทแห่งธรรมที่ถูกต้องตามความหมายที่ท่านหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้หมายถึงไว้เจ้ากิเลสอวิชชาด้านมืดต่างๆเหล่านี้จะลดลงลดลงอันนี้คือใช้ถูกเข้าใจถูกทำได้ดีอย่าไปเข้าใจผิดอย่าไปใช้ผิดใช้เป็นเครื่องมือประหัตประหารยกตนข่มท่านทิ่มแทงผู้อื่นเอาความดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นอันนี้คือใช้ผิดใช้ผิดแล้วจะเพิ่มด้านมืดของตัวเองเราก็หันฝึกกลับมาใช้ให้ถูกทางกลับมาใช้ให้ถูกประโยชน์ตามที่พระพุทธเจ้าได้คาดหวังเอาไว้ในการที่จะให้สัตว์โลกนั้นมีด้านมืดลดลงเพราะแต่ละคนแต่ละท่านมีด้านมืดลดลงแล้วชีวิตของเราเองตัวเราเองก็จะมีความสว่างมากขึ้นมีความสบายใจมีความเย็นใจตัวเราเป็นอย่างนี้คนอื่นๆเขาก็เป็นด้วยก็ยิ่งสว่างกันยิ่งดีกันมากขึ้นเป็นการที่ทำให้องค์กรกลุ่มคนหรือบ้านเมืองนั้นขับเคลื่อนไปตามมาได้เราฟังธรรมะแล้วอย่าให้เป็นงูพิษฟังธรรมะแล้วให้เกิดประโยชน์ในการที่จะปฏิบัติตามธรรมเรื่องคำสอนต่างๆเหล่านี้ไม่มีการล้าสมัยแน่นอนถ้าจะพูดแล้วความล้าสมัยหรือความทันสมัยมันไม่มีเลยเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเวลาในสมัยก่อนคนเขาก็จะต้องนอนหลับเหมือนกันสมัยนี้คนเขาก็จะต้องนอนหลับเป็นการพักผ่อนเหมือนกันสมัยต่อไปเป็นอนาคตการที่ยังมาไม่ถึงคนมนุษย์ก็ต้องนอนหลับเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงได้สอนเอาไว้ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นอังคุตระนิกายหมวดที่เป็นเลข5มี5ข้อได้ตรัส ถึงเรื่องของการหลงลืมสติแต่ว่าถ้าคนที่หลงลืมเผลอสติอยู่เรื่อยๆอันนี้ชื่อพระสูตรก็บอกไว้ชัดเจนชื่อว่ามุตตสติสูตรอันนี้มาจากคำว่ามุตตสะมุตตสะก็คือการหลงลืมสติก็คือการระลึกได้คุณระลึกไม่ได้หลงลืมก็คือเผลอสตินั่นเองตรงกันข้ามกันคุณมีสติขึ้นมาก็ไม่หลงไม่ลืมไม่ประมาทอันนี้ก็ตรงข้ามกันก็เอามาใช้ด้วยกันเพื่อที่จะเป็นคำขยายหมายถึงการที่เราหลงลืมแล้วก็อานิสงส์ของการที่ไม่หลงไม่ลืมที่ได้อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังละตั้งแต่ตอนเปิดรายการมาเรื่องของการหลงลืมสติแล้วนอนหลับไปหมายถึงในขณะหลับก็เผลอสติก่อนจะหลับก็เผลอสติหลับแล้วกำลังตื่นขึ้นมาจะมีการเผลอสติอยู่ตลอดเนี่ยการที่เป็นอย่างนี้จะมีโทษท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจกันไปทีละข้อข้อแรกพระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบระหว่างอานิสงส์กับโทษคือถ้าหลงลืมสติก็จะมีโทษอย่างนี้ถ้าไม่หลงลืมสติมีสติตั้งมั่นก็จะมีคุณมีอานิสงส์อย่างนี้อันดับแรกคู่แรกก็คือการนอนก่อนเวลาหลับไปเนี่ยจะเป็นทุกข์คำว่าหลับไปเป็นทุกข์นี้ก็หมายความว่านอนไม่ค่อยหลับนอนอาจจะฝันนั่นฝันนี่เรื่องเป็นตุเป็นตะนั่นมันก็ไม่ค่อยสบายไม่ได้หลับลึกลงไปคือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ทำการวิจัยมาท่านผู้ฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลานอนหลับเนี่ยจะมีระดับชั้นระดับขั้นของการหลับอยู่แต่ผมบอกถึงว่าคุณหลับลึกหรือหลับตื้นแล้วก็มีอยู่ทั้งหมด5ระดับด้วยกันนั่นคือไล่ไปเลยตั้งแต่ระดับที่1 2 3และ4 1 2นี่ก็หลับตื้นๆ3 4นี่ก็หลับลึกแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็เรียกว่าช่วงที่จะมีความฝันศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า REM ย่อมาจาก Rapid Eye Movement ก็คือในจังหวะที่บางทีเราเห็นคนที่เขานอนหลับเนี่ยแต่ว่าตาเขาเหลือกไปเหลือกมาในขณะที่หนังตาปิดอยู่นี่แหละแต่ว่าตาเนี่ยมันมองซ้ายมองขวาคือมีการเคลื่อนไหวของลูกตาอยู่ในเบ้าตาในขณะที่หลับตาอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้แหละคือช่วงเวลาที่เราจะฝันคนที่ฝันก็จะฝันอยู่ในช่วงที่หลับตื้นๆขั้นหนึ่งหรือว่าขั้น REM ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ถ้าตื่นก็ควรจะตื่นช่วงเวลานี้แต่ถ้าหลับจะให้มันลึกก็ต้องหลับให้มันลงไปถึงระดับขั้น3และขั้น4ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมหลับเป็นทุกข์ถ้าเผลอสติย่อมหลับเป็นสุขถ้ามีสติเนี่ยหมายความว่าเวลาที่คุณหลับไปเนี่ยมันจะลึกลงไปถึงขั้น3และขั้น4ร่างกายของเรามันจะปรับได้จากการที่จิตของเรามีสติแต่ถ้าไม่มีนะมันจะไม่เข้าถึงตรงนั้นมันก็จะหลับไม่เป็นสุขหลับตื้นๆตื่นมาแล้วก็ยังรู้สึกเพลียอยู่อันนี้จึงมาในข้อที่2ด้วยที่ว่าเวลาตื่นเนี่ยถ้าไม่มีสติก็จะตื่นเป็นทุกข์ถ้ามีสติก็ตื่นเป็นสุขท่านผู้ฟังอาจจะเคยมีประสบการณ์เวลาที่เรานอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีตื่นขึ้นมาบางวันแหมมันรู้สึกเพลียยังง่วงอยู่แต่ว่ามันต้องไปทำงานแล้วต้องลุกแล้วต้องทำงานแล้วเอาไปก็ต้องไปแต่วันนั้นทั้งวันเนี่ยจนถึงเที่ยงเนี่ยก็ยังรู้สึกง่วงอยู่รู้สึกเพลียอยู่หาวอดอยู่ตลอดเวลาทำงานอะไรก็มีประสิทธิภาพน้อยทั้งที่ก็นอนหลายชั่วโมงอยู่แต่เวลาตื่นมาทำไมมันยังเพลียยังเหนื่อยอยู่อันนี้คือลักษณะของคนที่ตื่นเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยท่านผู้ฟังคนที่จะตื่นแล้วมีความสดชื่นแล้วก็ต้องตื่นในช่วงที่มันเป็นระดับของ REM ระดับของขั้นที่1นะขั้นที่2นี่ก็ไม่ควรละควรจะตื่นในระดับที่1หมายความว่าระบบร่างกายระบบสมองของเราเนี่ยเวลานอนใช่มั้ยมันจะมีไปเป็นขั้น1 2 3 4แล้วก็ขึ้นมา4 3 2 1แล้วก็ลงไป1 2 3 4วนไปอย่างเงี้ยตลอดทั้งคืนลงไปลึกขึ้นมาตื่นลงไปลึกขึ้นมาตื่นอันนี้ก็คือจะวนไปในตลอดทั้งคืน1รอบที่จากขั้น1 2 3 4 4 3 2 1ขึ้นมาเนี่ยก็จะประมาณสัก40นาทีหรือ1ชั่วโมงก็แล้วแต่คน ระบบนาฬิกาในร่างกายอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรานอนไปแล้วปรากฏว่ามีนาฬิกาปลุกหรือคนมาเรียกหรือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถ้ามาบังคับให้เราตื่นตอนที่เราหลับลึกๆอยู่เนี่ยการตื่นขึ้นมาตรงนั้นจะไม่สดชื่นจะเหนื่อยจะเมื่อยจะง่วงจะซึมไปตลอดทั้งวันบางทีอารมณ์เสียด้วยแต่ถ้าเราตื่นในช่วงที่หลับตื้นๆเช่นขั้น1หรือว่าขั้น REM นั่นคือเราเริ่มนอนไปเนี่ยมันอยู่ที่ขั้น1ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งมันจะลงไปขั้น2ลงไปขั้น3ขั้น4นี่คือถ้าคนที่มีสตินะลงไปหลับลึกแล้วเอาก็จะวนกลับขึ้นมา3 2 1อันนี้อาจจะผ่านไปชั่วโมงนึงละก็ลงไปอีก1 2 3 4อันนี้ก็ผ่านไปอีก30นาที4 3 2 1ก็ผ่านไปอีกชั่วโมงนึงเนี่ยรวมกันเป็นก็2ชั่วโมงไปละอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะวนไปอย่างนี้แล้วถ้าเราตื่นในช่วงที่เป็นขั้นที่1นั่นคือไม่ได้หลับลึกหลับตื่นๆแต่การตื่นตรงนั้นก็จะมีความสดชื่นเหมือนกับร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ร่างกายนาฬิกาเวลาเนี่ยมันพร้อมที่จะตื่นอยู่แล้วก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นตอนนั้นนาฬิกาปลุกบ้างคนปลุกบ้างมีเหตุการณ์อะไรเราก็ไปสามารถไปทํางานตรงนั้นได้ตรงนี้คือการตื่นเป็นสุขนะฟังไม่สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาจากการฝันร้ายหรืออะไรแล้วแต่นี่คือในข้อที่2ย่อมตื่นเป็นสุขในข้อที่3ในเวลาฝันก็จะมีล่ะคนที่นอนหลับถึงแม้จะมีสติก็ตามฝันอาจจะเป็นได้เพราะมันจะมีช่วงที่เรียกว่า REM ในทางวิทยาศาสตร์นะเขาจะเรียกว่า Rapid Eye Movement หมายถึงเวลาที่ตาของเรามันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ในเบ้าตาเห็นที่ว่าไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีการฝันได้หรือช่วงที่หลับตื้นๆอาจจะมีการฝันได้เรื่องที่ฝันก็จะไม่เป็นเรื่องบ้าบอเรื่องที่ทำให้เราตกใจฝันร้ายหรือฝันในลักษณะที่เป็นการฟุ้งซ่านแต่ว่าไม่ฝันหลามกคือถ้าเรามีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะแล้วนอนไปก็ย่อมไม่ฝันหลามกฝันนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ล่ะบางทีเราอาจจะฝันถึงเรื่องในอนาคตฝันถึงเรื่องของคนที่ตายไปแล้วแต่จริงไม่จริงไม่รู้ก่อนนะอันนี้อย่าไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องที่ฝันนั้นจะไม่ได้ทำให้เราตกใจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาทเบียดเบียนจะเป็นเรื่องราวที่มันจะเย็นๆซึ่งไอ้ความที่มันเป็นเรื่องไม่ลามกเรื่องเย็นๆตรงเนี้ยบางทีทำให้เราเข้าใจไปว่าเออนี่อาจจะจริงอันนี้เราก็ทำใจกลางๆเอาไว้อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเรื่องนั้นไม่ได้ทำให้เราตกใจเพราะความที่เรามีสติสัมปชัญญะอันนี้ดีอยู่แล้วแต่ส่วนเรื่องการฝันถึงอนาคตฝันเห็นเลขฝันเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นในอนาคตอันนี้เราอย่าพึ่งไปฟันธงเราก็ดูๆไปก่อนแต่บางทีอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้อันนี้เป็นความสามารถที่เกิดจากสมาธิอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะว่าถ้าตอนนอนเรามีสติสัมปชัญญะในช่วงนั้นอาจจะเป็นจิตที่มีสมาธิอาจจะทำให้เกิดการรู้การเห็นที่เป็นจริงก็เป็นไปได้แต่มันอาจจะเป็นการฝันธรรมดาเป็นการตอบสนองของตามระบบร่างกายก็เป็นได้เหมือนกันอย่าเพิ่งไปฟันธงในเรื่องนี้เอาแค่ว่าเรามีสติสัมปชัญญะในการนอนหลับของเราอันนี้ดีมากอยู่แล้วในข้อถัดมาท่านผู้ฟังเทวดาย่อมรักษาคนที่มีธรรมะคือสตินี้เป็นธรรมะอย่างหนึ่งมีธรรมะในใจของเราแล้วก็จะมีเทวดารักษาแต่ถ้าไม่มีธรรมะเทวดาก็ไม่รักษาล่ะรักษาในที่นี้อาจจะรักษาจากสิ่งที่เป็นอมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยักษ์เป็นผีเป็นอะไรต่างๆหรือรักษาจากสิ่งที่เป็นเรื่องของแมลงสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายแล้วนี่ก็เกี่ยวข้องกับการที่มีจิตเมตตาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่มีจิตเมตตาเนี่ยเจริญเมตตาภาวนาอยู่เป็นประจำเวลาหลับก็หลับเป็นสุขตื่นก็ตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดารักษาก็อานิสงส์เหมือนกันในการที่เจริญเมตตาอยู่เสมอคนที่มีสติสัมปชัญญะในการนอนหลับก็จะมีเทวดารักษาส่วนในข้อที่5ท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่เป็นอุบาสกถ้าเผื่อว่าเผลอหลงลืมสติอยู่เรื่อยแล้วนอนหลับไปอาจจะทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนได้ในที่นี้ก็หมายถึงฝันเปียกนั่นเองแต่ถ้ามีสติอย่างดีมีสัมปชัญญะไม่ลืมหลงไม่เผลอสตินอนหลับไปเนี่ย ก็จะไม่ฝันเปียกจะไม่มีน้ำอสุจิเคลื่อนอันนี้คืออานิสงส์5อย่างของการหลับของการที่นอนหลับไปยังมีสติวิธีการทำอย่างไรท่านผู้ฟังในการที่เราจะนอนให้มันมีสติเราก็ต้องฝึกท่านผู้ฟังเพราะว่าสตินี้เป็นทักษะในการฝึกฝึกตั้งแต่ก่อนนอนเลยก่อนที่เราจะนอนไปเนี่ยเราตั้งสติเอาไว้ก่อนเวลาที่เราจะนอนก่อนนอนเราอยู่ในท่านั่งก่อนก็ตั้งสติเอาไว้พูดง่ายๆคือเข้าสมาธินั่นแหละคุณจะใช้อานาปานสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติระลึกถึงศีลถึงความดีของเราที่เราทำมาในวันนี้เป็นศีลานุสติระลึกถึงคุณงามความดีของคนอื่นที่เขาได้ทำมาเป็นเทวตานุสติหรือจะแผ่เมตตาไปเป็นการเจริญเมตตาภาวนาบางคนสวดมนต์ก่อนนอนกราบลงไปที่หมอนแล้วก็สวดมนต์การสวดมนต์นั้นมีปีติมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนเอนกายลงไปนอนทีนี้ในเรื่องของท่านอนก็จะมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกว่านอนอยู่ในท่าไหนจะมี4ท่าด้วยกันท่าแรกก็คือการนอนหงายพระพุทธเจ้าก็มีชื่อเรียกท่านอนในท่านี้อยู่คือถ้าเราไปดูตามสนามรบเวลาที่คนเขาตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนอนหงายกันหรือแม้แต่ดูงานศพนี่ก็ได้เวลาเขาบรรจุศพลงไปในโรงศพเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของนอนหงายพระพุทธเจ้าจึงตั้งชื่อเรียกท่านอนหงายเนี่ยว่าเป็นการนอนอย่างเปรตเปตานี่ก็หมายถึงคนที่ตายไปแล้วแต่ก็คือศพนั่นเองดูตามศพเวลาที่เขานอนตายกันส่วนใหญ่ก็จะนอนหงายอันนี้เป็นชื่อเรียกของท่านอนเฉยไม่ได้หมายความว่าคนที่ท่านอนในท่านี้จะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือชื่อเรียกของท่านอนส่วนท่านอนที่2คือการตะแคงซ้ายซึ่งการตะแคงซ้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่บริโภคกามคือคนที่บริโภคกามนอนคู่กันเนี่ยคนหนึ่งก็ต้องหันขวาคนหนึ่งก็ต้องหันซ้ายเพื่อที่จะหันหน้าเข้าหากันหรือหันหลังเข้าหากันก็ต้องหันซ้ายหันขวามันก็จะมีการนอนหันซ้ายซึ่งปกติแล้วคนที่ถ้ายังบริโภคกามนอนเบียดบุตรนั้นมันก็จะมักนอนไปทางนี้พระพุทธเจ้าว่าไว้นี่คือชื่อเรียกของท่านอนที่ตะแคงซ้ายส่วนท่านอนที่ตะแคงขวาคือในท่าที่3เรียกว่าเป็นการนอนอย่างสีหะสีหะคือเป็นพญาราชสีเวลานอนก็จะนอนในท่าที่ตะแคงขวาสอนเท้าเหลื่อมเท้าไว้สอดหางไว้ระหว่างแขนขาก่อนนอนก็ดูก่อนว่ากายเราอยู่ในท่าไหนพยายามจะตั้งกำหนดสติสัมปชัญญะเอาไว้แต่ว่าระหว่างนอนนี่จะไม่เคลื่อนไหวกายรู้สึกตัวแล้วก็จะรีบลุกขึ้นทันทีมามองดูกายตอนท้ายถ้าบอกว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็จะดีใจแต่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เผลอเรอสติไปก็จะเสียใจบางวันถึงขนาดฝึกตัวเองโดยการที่ไม่กินข้าวเลยถ้าบอกว่ามีการเคลื่อนไหวของกายในขณะหลับคือจะไม่ออกอาหารละลงโทษตัวเองถ้าเผลอสติแบบนั้นถ้านอนก็มีอยู่3ท่าคือนอนหงายตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาอันนี้คือเรื่องของท่านอนมันทำความเข้าใจคำหนึ่งคือการนอนกับการหลับอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าท่านอนอย่างที่ว่าแต่บางทีบางคนนอนแต่ว่าไม่หลับแต่นอนหลับหรือนอนแล้วไม่หลับหลับนี่ก็จะมี2แบบคือหลับเป็นสุขหรือหลับเป็นทุกข์อย่างที่ว่าไปหลับแล้วถ้าเป็นทุกข์ตื่นมาเนี่ยมันจะไม่สดชื่นมันก็ต้องทำความเข้าใจอีกคำหนึ่งคือความที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนหรือไม่แต่3คำนะท่านผู้ฟัง1การนอน2การหลับ3การพักผ่อนเพราะว่าถ้าเราอยู่ในท่านอนแล้วหลับด้วยแต่ร่างกายไม่รับการพักผ่อนอันนี้ก็คือเหมือนกับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับพยายามเอนกายนอนลงไปอยู่ในท่านอนก็จริงแต่พลิกซ้ายพลิกขวาเอนหน้าเอนหลังแล้วก็ไม่หลับนั้นหลับไปแป๊บเดียวสะดุ้งตื่นขึ้นมาร่างกายก็ไม่สดชื่นอันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับไม่ได้รับการพักผ่อนนอนอยู่หลับอยู่แต่ไม่ได้รับการพักผ่อนในขณะที่บางคนตรงข้ามกันท่านผู้ฟังไม่ได้อยู่ในท่านอนด้วยซ้ำอยู่ในท่านั่งนี่แหละแต่ว่านั่งไปใจเย็นมีสติสัมปชัญญะจิตนี่สภาวะจิตนี่ดิ่งลงไปตามลำดับขั้นนั่นคือถ้าเขาวัดคลื่นสมองเนี่ยก็จะไปตามลำดับของคนที่หลับนี่เลยไปขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ร่างกายได้รับการพักผ่อน แต่พระจิตนี้รู้ตัวตลอดนะไม่ได้หลับนั่นคือตื่นอยู่รู้สึกตัวได้ยินเสียงมีสติสัมปชัญญะไม่ได้หลับด้วยร่างกายไม่ได้อยู่ในท่านอนด้วยแต่ว่าได้รับการพักผ่อนแต่จึงต้องทำความเข้าใจในเรื่องของ3คำนี้ว่าการพักผ่อนนี้ก็ส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงในข้อที่4ว่าการนอนอย่างตถาคตการนอนอย่างตถาคตนี้คือไม่ได้จำกัดอยู่ว่าในท่าไหนเลยแต่พูดถึงเรื่องจิตนั่นเองว่าจิตนี้เป็นลักษณะจิตที่มีสมาธิและในฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี่แหละอยู่ในสมาธิแล้วจะอยู่ในท่านอนหรือท่านั่งท่าไหนก็แล้วแต่เถอะถ้าจิตมีสมาธิอันเป็นผลของสติที่เกิดขึ้นอย่างนี้ร่างกายจะได้รับการพักผ่อนตะบูฟังพอร่างกายได้รับการพักผ่อนณขณะนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวคำว่าไม่รู้สึกตัวในที่นี้ก็คือหลับไปคุณไม่ได้รอบรู้ถึงเรื่องข้างๆอะไรต่างๆนี่คือหลับธรรมดาธรรมดาในการหลับแบบนี้ก็ได้รับการพักผ่อนเต็มที่ด้วยหรือถึงแม้จะรู้สึกตัวแต่คำว่ารู้สึกตัวนี้ก็ยังรู้สึกถึงร่างกายของเรามีอยู่ยังรู้สึกถึงสิ่งแวดล้อมอยู่ยังรู้สึกถึงจิตใจอยู่ว่าเป็นยังไงอยู่ในท่านั่งต่างๆเหล่านี้คือมีสติสัมปชัญญะอยู่เต็มที่เลยเหมือนกับไม่ได้หลับแต่ว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนเพราะอะไรเพราะว่าจิตนั้นมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมทำให้ร่างกายระบบสมองมันลงไปลึกถึงขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4แล้ววนไปตามลำดับรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาก็อยู่ในขั้นที่1ทำให้เราตื่นเป็นสุขจะบอกว่าตื่นก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้หลับเลยคือเหมือนกับรู้สึกตัวตลอดอันนี้เป็นความแตกต่างกันท่านผู้ฟังว่าบางทีเราเหมือนกับไม่ได้หลับแต่ว่าได้รับการพักผ่อนไม่ง่วงไม่ซึมบางทีบางคนก็อาจจะตกใจถึงว่าเอ๊ะทำไมฉันเหมือนไม่ได้นอนเลยไม่ได้หลับเลยฉันเป็นอะไรหรือเปล่ามาวัดนอนไม่หลับแต่ว่าก็ไม่ได้ง่วงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เหนื่อยนี่คือลักษณะของคนที่ได้รับการพักผ่อนอยู่แต่เพราะว่าความที่ฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะจึงไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองหลับแต่ว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนแต่เรื่องนี้ก็ฝึกให้มีความชำนาญท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่เราสามารถควบคุมจิตของเราได้มีสติสัมปชัญญะได้รู้เวลานอนรู้เวลาตื่นเป็นเวลาสามารถที่จะตื่นได้โดยที่ไม่ได้ต้องมีนาฬิกาปลุกเนี่ยอันนี้มันแสดงถึงความที่จิตของเรามีกำลังมีอำนาจเหนือจิตให้เหนือจากทั้งท่านอนบางทีมันเจ็บด้านขวานอนตะแคงขวาไม่ได้ก็นอนหงายเอานอนงอนหงายไม่ได้หลังเป็นฝีก็นอนตะแคงซ้ายเอาอยู่ในท่าไหนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าให้จิตนั้นมีสมาธิให้จิตนั้นมีสติคนที่ถ้าจิตมีสมาธิมีสติแล้วอาจจะหลับแป๊บเดียวเท่านั้นเอง4ชั่วโมง5ชั่วโมงแต่ว่าการหลับนั้นมีประสิทธิภาพในความหมายความว่ามันหลับลึกลงไปถึงขั้น3ขั้น4อยู่ตรงนั้นนานเวลาตื่นสมองนี้ปรับออกมาอยู่ที่ขั้น2ขั้น1ตื่นณจุดที่เป็น REM ทำให้ร่างกายนั้นมีความสดชื่นนะตื่นก็ตื่นเป็นสุขในลักษณะนี้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนชั่วโมงไม่ได้อยู่ที่ท่าทางแต่อยู่ที่สภาวะจิตซึ่งถ้าเรามีสภาวะจิตแบบนี้ร่างกายได้รับการพักผ่อนแต่ตรงนี้จึงได้พูดถึงเรื่องของอานิสงส์ของผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะแล้วนอนหลับไปอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนคือเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาว่าถ้าเรามีการเจริญเมตตาอยู่เสมอระหว่างวันทั้งกับคนที่เราชอบทั้งกับคนที่เราไม่ชอบทั้งในสิ่งที่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของเป็นต้นไม้ภูเขาพวกนี้มีการเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆเนี่ยนอกจากจะทำให้เข้าสมาธิง่ายแล้วเป็นที่รักของมนุษย์ด้วยก็ยังทำให้มีการหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายอันนี้เป็นอานิสงส์ที่เหมือนกันคล้ายๆกันและนอกจากนี้ยังมีธรรมะอีกข้อหนึ่งที่เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินั่นคือการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นแต่คนที่นอนหลับนั่นคือหลับไปจริงๆเลยนะอยู่ในท่านอนแล้วหลับไปจริงๆเลยเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่เขาไม่ถือว่าเป็นการหลับตะบูฟังพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอในอริยวินัยนี้ตะบูฟังแต่คนที่นอนก็จริงแต่มีสติสัมปชัญญะชื่อว่าเป็นคนที่ตื่นอยู่ตื่นด้วยจิตที่มีสตินั่นเองวิธีการที่พระพุทธเจ้าให้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของธรรมอันเป็นเครื่องตื่นก็คือฌานคริยานธรรมเนี่ยก็คือใ นอนยามเดียวการที่นอนยามเดียวหมายความว่าถ้าเราแบ่งกลางคืนออกเป็น3ชั่วยามช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายเวลาอาจจะยืดหยุ่นได้ช่วงต้นอาจจะ3ชั่วโมงช่วงกลางอาจจะ6ชั่วโมงช่วงปลายอาจจะ3ชั่วโมงหรืออาจจะแบ่งเท่ากันก็เป็น4ชั่วโมงตอนต้น4ชั่วโมงตอนกลาง4ชั่วโมงตอนปลายแล้วแต่จะแบ่งยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาอาจจะแบ่งช่วงต้น4ชั่วโมงช่วงปลาย2ชั่วโมงช่วงกลาง6ชั่วโมงอย่างนี้ก็ได้แต่แล้วแต่คุณจะแบ่งแบ่งเป็น3ชั่วยามแบ่งแล้วยังไงก็ช่วงต้นอย่าเพิ่งนอนให้ตื่นอยู่ก่อนตื่นทำอะไรตื่นนี่ลุกขึ้นทำอะไรก็นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก่อนหน้านั้นด้วยช่วงกลางวันก่อนที่มันจะมาถึงกลางคืนเนี่ยก็ให้ตื่นอย่านอนนะอย่านอนกลางวันตื่นแล้วทำอะไรก็นั่งสมาธิเดินจงกรมในการที่กลางวันตั้งแต่กลางวันแล้วคุณเดินจงกรมนั่งสมาธิมาจนถึงตอนเข้าสู่หัวค่ำพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ตอนค่ำแล้วก็ยังไม่นอนเอาเดินจงกรมนั่งสมาธิซะก่อนจนกระทั่งมันหมดชั่วยามแรกเข้าถึงยามที่2ตรงนี้ท่านผู้ฟังแต่จิตเรามีกำลังมาตลอดทั้งวันแล้วนะจากการที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ตั้งใจไว้ตั้งใจไว้เอาว่าฉันจะนอนล่ะนอนนี้ก็นอนในท่าสีหาสยานี่คือการฝึกปฏิบัติท่านผู้ฟังในการที่จะฝึกให้ตัวเราเองอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะล่ะก่อนนอนทั้งวันมาแล้วก่อนนอนในช่วงยามแรกแห่งกลางคืนมาแล้วคุณฝึกปฏิบัติธรรมมาตลอดแล้วนะพอมาถึงจุดที่จะนอนจริงๆเนี่ยให้นั่งก่อนนั่งเสร็จแล้วก็กำหนดสติสัมปชัญญะอยู่มาตลอดละก็อยู่ในท่านอนในเอนกายนอนซะการเอนกายนอนนั้นก็ไปในท่าของสีหะคือตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าอยู่ในท่านอนละแล้วก็ตั้งจิตไว้ท่านผู้ฟังแต่คนที่จะฝึกอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นนะตั้งจิตเอาไว้ว่าฉันรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยจะรีบลุกขึ้นทันทีแต่เวลาที่เราหลับไปนะบางทีเราไม่รู้สึกตัวไม่ได้รู้สึกว่าแขนขาอยู่ตรงไหนสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงหลับไปละไม่ได้รู้สึกตัวละแต่ตั้งจิตเอาไว้นะก่อนที่จะนอนละว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่จะรีบลุกขึ้นทันทีให้ตั้งจิตไว้อย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการนอนในขณะที่น้อมจิตไปเพื่อการนอนนี่ก็ให้มีสติอยู่ตลอดจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะอยู่กับลมหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องมือที่คุณฝึกเอาฝึกอย่างนี้แล้วรู้ตัวแล้วน้อมจิตไปเพื่อการนอนจะหลับง่ายๆไปเลยท่านผู้ฟังจะไม่ได้ต้องมาพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรอีกหัวถึงหมอนก็แทบเรียกได้ว่าหลับไปเลยแต่ตั้งแต่ก่อนระหว่างวันมาแล้วนะคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะต้องมีการรู้ประมาณในการบริโภคมาอยู่แล้วจะไม่ได้กินอาหารมากจะไม่ได้ดื่มน้ำมากเพราะนั้นก็ดื่มน้ำพอสมควรกินอาหารพอสมควรไม่ได้กินพวกกาแฟหรืออาหารอะไรที่มันจะทำให้เราไม่หลับทำให้เราตื่นเนี่ยจะไม่ได้มีพวกนั้นอยู่ละเพราะฉะนั้นการนอนไปเนี่ยจะไม่ได้ปวดเข้าห้องน้ำระหว่างคืนจะไม่ได้รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวว่าทำไมนอนไม่หลับเพราะกินกาแฟแต่เพราะว่าตัวเองนั้นมีการปฏิบัติธรรมรู้ประมาณในการบริโภคอยู่พอสมควรอยู่แล้วแต่ไม่ได้ดื่มน้ำมากเกินไปไม่ได้ออกกำลังกายก่อนนอนเวลานอนไปแล้วอาจจะไม่กี่ชั่วโมงรู้สึกตัวขึ้นมาก็ให้ลุกขึ้นทันทีแต่การลุกขึ้นนั้นเดี๋ยวรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ขอต่ออีก5นาที10นาทีนะหรือว่าดูเวลาแล้วโอ้โหมันเพิ่งผ่านไป4ชั่วโมงเองโอ้ฉันขอนอนต่ออีก2ชั่วโมงนะเราให้ฝึกตัวเองในการที่จะลุกขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังก็จะเป็นผู้ที่ไม่ลืมสติมีสติสัมปชัญญะในการนอนหลับฝึกมาตั้งแต่กลางวันแล้วตลอดทั้งวันช่วงยามแรกราตรีก็ฝึกตั้งสติเอาไว้ตอนจังหวะที่จะนอนก็ตั้งสติเอาไว้ระหว่างนอนหลับนั้นอยู่ในท่านอนรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามก็มีสติอยู่ตลอดเวลาจะลุกขึ้นมาก็มีสติสัมปชัญญะทำความรู้สึกไปในกายตามแขนขาตามตัวเรามีอยู่แล้วก็ลุกขึ้นอย่างนี้น่าจะมีอนิสงส์5ประการอย่างที่ว่าไปแต่ท่านฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดๆที่อยากจะทราบในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.compuredhamma.com นักสังคมวิทยาท่านผู้ฟังก็ทำการวิจัยมา ว่าถ้าคนที่มีอายุเฉลี่ย75ปีเนี่ยสมัยนี้เนี่ยอายุประมาณ75ปีจะใช้เวลาไปในการนอนถึง25ปีนะ25ถึง26ปีของเราเนี่ยใช้ไปในการนอนนี่คือคนที่มีอายุ75ปีนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าในเวลานอนเนี่ยเราสามารถปฏิบัติทำได้โดยการตั้งสติโดยการเจริญสมาธิในขณะที่เรานอนได้เนี่ยเวลา25ปีถึง26ปีตรงนั้นแม่จะมีประโยชน์มากทีเดียวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร